بسم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله. نيغي تامبالي تي سانت بوروم بي سبحانه وتعالى موم مي نيو باخي وات ني امات نداجي سي جاكام جي نير جوخه لي نيو آداو دي داف غاو بو نيك سي وقت وي دي جولي سي سانغ يوننتي دي محمد عليه الصلاه والسلام اك سي وا كرم اك صحابه يا اك مبولم كو جار سين تانك يا بلا يوم الدين گناو با ñu ngi am mbégte di dajé ak yeen ci kitabu tawhid li cheikh mohammed ibn abd al wahhab rahimahullah ta'ala. Tay buntu bi ni jël mom la tuddé muné babu qawli allahumma ighfir li in shi'ta. Muné buntu bi dal moy buntu buy wax ci ñaan bi nga xamanteni nit dana koy ñaan di wax naan yalla jéggal ma bula neexee. Mu ne bunt bi si loolu lay wax. Bunt ngi nii daal bu jëm ci wax boo xamante nii mooy allahumma ighfir li, yow yalla jéggal ma in shi'ta bula neexee. Ndax loolu dagan na wala daganul? Lan mooy ab akkem daal? Kon xeyna ñakul ne am nañu koy wax wala bok ñuko daan wax. Bok ci seeni ñaan bu ñi ñaan nan allahumma ighfir li, yalla jéggal ma, loolu lu baax la. Ndax ñaan yalla jéggal la mom danaka julit ñi ñep loolu moy seen wax. Ndax mbolem jaamu yalla yi ñi jaamu jublu way bi moy ñu am jéggal. Ndax jublu way bi moy ñu am texé. Texe moy lan? Moy dugg aljanna. Aljanna nak ki fay dugg moy ki am jéggal. Ndax sun borom subhanahu wa ta'ala daf no wax ne jëkkalante len wasari'u ila maghfira, jëkkalante len jëm ci jéggal. Kon yalla déjà xamal nañu sun yëngatu yi ni yëngatu yépp jublu way bi lan la wara doon, moy ñu am jéggalu borom bi. Motax bim ne ila maghfira dane wajanna, jëkkalante nañ jëm ci njëgal ak aljanna. Kon mu won la nek ci aya bobu ne la aljanna mi ngi ci gannaaw njëgal. Ndax ci benen saar dafa wax tamit sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa janna, kursu len jëm ci njëgal lu len di tax am njëgal borom bi ak aljanna. Kon gannaaw ñun sun jublu way moy texé, te texé gogu muy dugg aljanna mo no ko am, lolu da nga am ak njëgal. Kon di ñaan naan allahumma ighfir li, yalla jéggal ma, loolu lu baax la. Waaye nga teg si in shi'ta bu la neexee yow yalla, est ce que loolu war nañ ko wax wala déet? Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Kon daal atte boobu defe naa moom lay indi ci buntu bi le. Mu ne fi sahihi an abi hurayrata radiallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له ولمسلم و وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. من نيونا في صحيح بن صحيح نك موي تيره بدي صحيح بخاري ولا مسلم ولا موي نيك سي نياري تيره ييب دي صحيح البخاري اك صحيح المسلم. من نيونا في صحيح دال ني جيلي سي صحابه بوب دي ابو هريره من ينتب يالله بي عليه الصلاه والسلام نينا لا يقول احدكم اللهم اغفر لي ان شئت بو كين سيين واخ يالله جيغال ما بولا نيهي كون ديزا خمنن ني لولو لو ني تيري لا لا يقول احدكم بو كين سيين واخ كون لولو تيري لا نختي لا بيم سي واخ ني لا بي لا بوي تيري لا نختي سي عرب دا فا ام نياري لا di ñu tudde ko la nafiya la bo xam da fay dak ak la nahiya ak la buy téré manam suma la bëggé wax bul tok man na la wax la tajlis koku dama la téré wante suma bëggé wax né ken togul lolu damay dak rek waye téré wuma wa ko tamit la la utiliser kon fi la bi day té day téré yonenté dafa téré mune la yaqul ahadukum bu kenn si yeen wax buy ñaan Allahumma ighfir li in shi'ta yalla djegal ma bula nexé kon condition bobu ken waru ko sé wax bu ken wax tamit Allahumma arhamni in shi'ta yalla yeuram ma bula nexé ñaan djegal ak ñaan yermale mom lu bax la ndax yonenti sax la non don ñaan bari na ci alquran fu sun borom di woné sun mam adama lam ñaanul moy djegal rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna la nakuna min al-khasirin kon sun mam adam mo jekka ñaan yalla may ko jegal ak yermane ibrahim alayhi salam wax nako yonente yu bari don nañ wax rabbi ighfir warham wa anta khayrur rahimin ñom loolu don wax yalla jegalel te yerame yow yaay ci gën ci koy yerame kon ñewul ci al-quran ben yon yonente yi di ñaan di tek condition bobu nan yalla jegal ma bula nexé yalla yeram ma bula nexé ñewul ci sunna wante li ñew ci sunna moy téré dañ ko téré kon loolu kenn waru ko wax xeyna li ñakul ne amna ñu ko doon wax bay yonnte bi ali sallam téré len loolu mu téré la ne la bul wax yalla jéggal ma bula nexé yalla yeeram ma bula nexé mune li ya'zimil mas'ala na dogu si laaj bi manam yow laajal rek te dogu fa inna allaha naka yalla kat la mukriha la kenn du ko forcé mu melni da nga nan yalla dal djegal ma bu la nexé melni bu ko neexul won tamit man na la djegal ndax amna koy forcer ndax te wax bobu nan yalla djegal bu la nexé lolou lañ ci déggé mo rak yentibi ne fa inna allaha yalla la mukriha lahu ken manuko forcer ken forcer wuko ndax yalla limi def ci ciobarem la fa'alun lima yurid yalla moy def luko neex te bokuna ci ñaan yoonte ansam don ñaan su solmalé Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima man'ata yalla lo joxe ken manuko xagne wante lo xagne ken manuko joxe kon yalla mom limi def ci ciobarem la te ken manuko xagne ken manuko tere mu def ko ndax te mom yalla ken duko laaj lutax nga def li la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun yalla du def dara ba pare ñu nan kon waw lutax nga def nangam wante jam yi kay lañuy laaj mo tax yenen te bi ne bu kenn wax yalla jéggal ma bula nexé yalla yeeram ma bula nexé mu tek ci mom sallallahu alayhi wasallam mu ne li ya'zimil mas'ala na dogu ci ñaan bi yow ñaanal fa soxla rek te dogu ci fa inna allaha yalla la mukriha lahu ken nekul ku koy forcé ken mënu ko forcé mu ne wali muslim ñew na ci muslim had yokku bin ci yokku fi wala bok lim wax fi bo demé ci muslim mom ni la indi hadith bi daf ne wali yu'azzim ar-raghba na reuyal xemem bi manam li nga bëgg nang ko reuyal manam laajal lu reuy tax yalla mom dara tawuko gannaaw dara tawuko nak boy ñaan mom bul xeb ñaanal lu reuy wali yu'azzim reuyal ar-raghbata sa bëgg bëgg ndax te fa inna allaha yalla mom la yata'azamuhu shay'un dara mënul gëna reuy ci mom dara mënul reuy ci mom yalla dara reuyul ci mom a'taahu lim yujah yalla dula jox dara ba pare bi japp ni lim la jox reuyna dedet xana nit kay moy maye ba pare nan ah ki ke limako jox ba uppul anta yalla mom dula jox dara banan ba uppul ndax sun borom lim la dig bo ci tege sa beut di nga xamne li masoko gis jaamam yi nga xamne ño nek ci aduna bam gëreem leen lim leen dik ci aljana neena aljana mom fiha ma la aynun ra'at aljana mom la fa nek beut musuko gis wala udhunun sami'at la nek aljana nop doomu adam musuko dek ndax limu yemo ak limu reuyé té doomu adam ak limu mëna xalaat ndax yeen say doomu adam imaginer lo xamne wërna ko sax mënul nek and ak limu mëna imaginer aljana la fa nek ken mënuko imaginer motax mu ne aljana amna fa tamit lo xamne la khatara ala qalbi bashar doomu adam musuko xalaat musuko imaginer kon wax bimu wax ne wali yu'azzimi raghba na ngandal li nga xamne moy xememtefam nako reuyal manam lajal lu sa xememtef li nga bëgg yow soy ñaan yalla lajal bu reuyal bu nan ah li man may ñaan ba ëppul dedet surtout law rawatina nak lu jëm ci mbirum texé ak aljana lajal lepp lepp lo xalaat lajal na fekk rek muy lu bax ak lu mëna nekk tamit ndax tay duñ la né lajal lu reuy rek ngay laj lu lo xamné mo wonul mënul nekk buñ duggé ci sharh bi sax ibnu saymin dana ci joy example nit ki di yenn laj yo xamné mënul nekk lool mo boko lajé tamit yalla du lako jox ndax mënul nekk masalan nit ki nan yalla yalla nak ma defaf yonenté lool mo mënatul nekk kon lu reuy reuy tamit sa taxel bu ci xalaaté na nga xamné lu mëna nekk ngay laj mune fa inna allaha yalla la yata'azamuhu shay'un dara reyul ci mom a'taahu lo xamne mang koy joxe kon lol hadith bobu la andi won ci buntu bi kon dang ci deg rek ne lolou ken waru ko wax allahumma ighfirli in shi'ta yalla jegal ma bula nexe bu ko wax allahumma arhamni in shi'ta yalla yeram ma bula nexe bu ko wax wante yow dal ñaanal rek sa ñaan li nga bëgg ñaan ko na nek rek ñaan gu baax nga dégge si ne moom dafa jox exemple rek moom yonente bi alayhi salatu wasalam si ne la bul wax yàlla jéggal ma bu la neexee yàlla yor ma bu la neexee wante nga dégge si ne yeneen ñaan yi tamit si ñaanu adduna yi bu si bul ñaan yàlla naan defal ma lii bu la neexee man ngaa ñaan nag comme nim ñëwee si doaal istixaara te ibnu saymin dana ko indi sax si exemple yi xam nga doaal istixaara moom da nga naan yàlla bu fekkee xam nga ne lii moo gën si man defal ma ko loolu bokk lag bii ndax bi yow da nga naan yàlla yor jéggal ma bu la neexee mel ni bu ko neexulu ak bu ko neexee mën na laa jégal fekk am ko mel ni dafa am koy forcé te kenn du ko forcé kon fi yonente alayhi salaam dafa jox exemple ndax li gën a rëy ci li julit bi ñaan mooy jégal ak yërmaale moo tax mu joxe si misaal si ñaari ñaan yooyu wante yeneen ñaan yépp comme nga naan yàlla may mag texe bu la neexee loolu doo ko wax ndax yow moom mu neex yàlla mu ñàkk neex yàlla yow moom texe nga bëgg te loolu suñ borom xanaa li muy def daf koy neex mais amul kenn ku koy forcé mune fihi masail amna ay masala amna juroomi masala yo xamne war nañ ko sey meuna genné muy ay point yo xamne war nañ ko meuna xam japp ko muy point yo xamne soko jappé rek deg nga buntu bi al ula masala bu jekk ba annahyu anil istithna'i fi du'a dañu téré nit di setté manam di excepté ci ñaan manam di ñaan ci té condition lolou lañ ko téré comme wax bi mu yonent bi ne allahumma ighfir li shi'ta kon yaangi tek condition nan yalla jegal ma bu la nexe mu ne dañu téré lolu asani ya ñaarel masala bi moy bayanul illa fi dhalik leral sabab bi ci lolu li tax ñu téré ko moy sun borom yonent wax nako li tax mu téré len ko moy fa inna allaha la mukriha la yalla ken mënu ko forcer fa inna allaha la yata'azamuhu shay'un a'tah yalla dara mënul reuy ci kanamam lum joxe mënul reuy ci mom kon lol moy illa bi manam li tax ñu téré ko té lol tamit da fay indi xalal ci gëm gi nga gëm yalla ci wétun koy wétal ci rububiyya gi ndax manam yow jaamu ngay jaamu yalla da ko and ak gëm gi nga gëm sun borom ci tawhid bi manam boy ñaan yalla da ngay gëm ne yalla man na li muy tawhid rububiyya limi def man nako amu ci condition kon soko nan yalla may ma bu la nexé da fay melni rububiyya gi mom dafa def te rububiyya gi moy nek gim nek yalla ak man gim man limi def ak nim koy defé nga xamne mom amul kenn ko and ak mom diko def tax sun borom bamu laajé laaj ya ka suratu namli ne len est ce amna yalla yu and ak borom bi di bind asaman ak suuf amman khalaqa as-samawati wal arda wa anzala minas samai ma'an fa anbatna bihi hadaiqa dhata bahja ma kana lakum an tumbitu shajaraha lum satak a ilahum ma'allah bal hum qawmun ya'dilun waaw ki bind asamaan yi ak suuf si, ki wàcce ndox mi, génne gàncax, kooku est ce que dafa am yeneen yàlla yu ànd ak Allah di def loolu? Li fi am kay mooy ñiy wutal yàlla morom di bokkaal yàlla si rububiya gi ñooñu xawmun yaxdiluun dañoo jeng. Kon foofu daal laaj na fa ay laaj yu bari bam ko laaj bu ne nag fam koy jeexale mooy a ilahu maa allah, est ce que am na keneen ko ànd ak yàlla di ko def? Sa mujj ba def ne leen ne qul haatu burhanakum in kuntum sadiqin, ba ma leen laajee laaj yi yëpp ne leen est ce que am na keneen ko ànd ak yàlla di ko def? Yéen ñëpp reconnaître ngeen ne yàlla kese moo koy def, moo bind asamaan, moo bind suuf, moo wàcce taw bi si suuf si, moo génte moo génne gàncax gi mu jur ay garab yu rafet a rafet ak ay nabaat muy li nga xam ne ara français lañ tuddee végétaux, muy gàncax yu rafet yi yu taaru yi. Moom mooy ki nga xamante ni am man yujibul mudd tarra ida daahu wa yakchifu suua wa yajcalukum xulafa al ard a ilahu maa allah qalilan ma tadakkaruun. Même waa ji dem ba tor ba sonn mu tar dem ba sës yàlla rek lay woo, mu ne kan mooy wuyu ki looru dem ba sës am man yujibul mu tar ana kan mooy wuyu ki sës? Même arab yi doon bokkaale yàlla sax buñ sosee yàlla rek fi des la ñuy wax, wala sax da kay bu ne ba sonn naan yàlla rek fi sës kum mënu kum ma sa wéeru ak kum daan yaakaar da kay bàyyi yaakaar yàlla kese. Moo tax suñ borom bam leen laajee ñoom ñëpp dañ ne yàlla loolu moom yàlla kese ko man suñ borom ne xalilan maa tazakkaruun, kon kay lu néew ngeen di waaru. Mu ne leen kan moo leen di wërsëgal ci asamaan ak suuf? Am man yarzuqukum min assamaai wal ard, kan moo leen di wërsëgal ci asamaan ak suuf? Loolu lépp bu leen ko laajee dañuy wax Allah. Mu leen taala allahu amma yushrikuun, kon yàlla gën naa kawe mboolem lu ngeen koy bokkaale. Yéen yi ngeen yaakaar ndekete mënuñ dara, binduñ leen, du leen wërsëgal. Ku leen di wërsëgal yàlla, ku leen di bind yàlla, ku leen di rey yàlla, ku leen di dekkil yàlla. Waa lu tax ngeen yaakaar yi? Kon ci lan ngeen leen yaakaar? Lan lu leen defal ba pare? Ki nga xam ne moo la defal ibtidaan ci tàmbali, kooku moom indi na preuve, preuve yi leer na wane ne moom mën na. Waa ki la defalul dara nag du la wërsëgal, ana preuve am? Moo tax si suratu Luqman foofu it ba mu jàngalee la mu def daf saa teg ne haada xalqullah, lii la yàlla bind de, fa aruuni maada xalaqa alladina min duunih, wan leen ma ñeneen ñi luñ bind. Kon ki nga naan ëllëg moom nga yaakaar, waaw est ce que adduna bi sax defal na la fi dara? Dèjà na la fi defal dara ba nga gis ko kay ëllëg nga mën a gëm. Ki nga yaakaar ne moo yokk saw fan, moo xam kuy dund la, moo xam ku génn àdduna, moom sax moomul aw fanam, ana preuve yi? Yaa ngi tukki, yàlla na la diw teg si yoonu jàmm. Ah yàlla rek mooy tege si yoonu jàmm, ndaxte diw moomu xamul yoon wi, maanaam monopoliser wul yoon wi, xamul yoon yépp. Ki mën a tege si yoonu jàmm mooy kan? Allah alimul ghaybi wa shahada, ki nga xam ne moo xam kumpa ak li teew. Soo nekkee France ni ngi lay gis, ni muy gise ki nekk France noonu lay gise ki nekk Japon, te heure yi bokkut, kële mi ngi si guddi gi, kii mi ngi si bëccëg, te ñëpp lay gisandoo. Kooku nga yaakaar est ce que mën naa teg ka nekk Japon si yoonu jàmm tegaale ki nekk France? Mënul teg boppam sax si yoonu jàmm. Moo tax suñ borom nee na wa man adallu mimman yad'u min duunillahi man la yastajibu lahu ila yawmi alqiyama, kenn gënul sànq koo xam ne mi ngi ñaan di woo koo xam ne du ko mas a wuyu ba yawmal qiyama. Ndax masoo ko woo ba dégg aw wuyoom, boo yoree dara mu wadd sax nga woo aw turam, est ce que mas na laa wuyu? Ah wa man adallu mimman yad'u man la yastajibu lahu ila yawmi alqiyama wa hum an du'aihim ghafiluun, te sax yow moom daf laa sàggani déggul sax woote. Te it wa ida xushira annaasu kaanu lahum aadaaan wa kaanu bi ibaadatihim kaafirin, te bu ngeen daje yowmal xiyaam ban dajale leen moom moo lay jëkk a weddi ne la lii digaluma la ko woon. Kon suñ borom moom wàcce woon ak ñun, nee nanu yoon waa ngi nii, ku si jaar lii ngay am, ku si jaarut ëllëg lii lay lii ngay am. Kon mbetteel moom warul am. Kon loolu dañ koy indi rek pour wan ne nit ki waaleykum salaam dafa war a matal tawxid rububiya. Tawxid rububiya nag du mat lu dul uluhiya gi ñëw, tawxid uluhiya, ndaxte comme ni nga jàngi si alquran yéefar yi yonente ala salaam doon woo si tawxid uluhiya, maanaam si ñu wéetal nit ñi jaamoo, loolu la leen doon woo. Wante yéefar yi ñoom nangu woon nañ rububiya, mooy nangu woon nañ ne yàlla moo leen bind, moo leen sàkk. Wante nag bu ñuy yaakaar duñ yaakaar yàlla kese, dañuy yaakaar yàlla ak leneen. Suñ borom nag ne leen waroo leen yaakaar gi waroo lañ see boole ñële. Loolu la yonent bi ñëwoon pour defaraat muy nit ñi dellu si yàlla kese. Kon bunt bi nit ki bu fekkee dafay wax yàlla jéggal ma, bu la neexee dafay mel ni yàlla rububike dafa def, man manam dafa def, te man manam desut ndaxte amul condition. Yàlla kenn du ko conditionné, amul benn nit bu koy conditionné. Yenn pas-pas yi nag nit bu duggee si lu jëm si ay falsafa ilmul kalaam, yenn saa ñu tudde ko ilmul kalaam wala tasawuf, yaa xam loo koy tudde. Yenn saa ñoom ñu gëm si seen i ngëm-ngëm ne am na ay nit ñoo xam ne yàlla woo leen wàcc si kaw suuf, ñu tuddeen ay waliyu, ay tur yu yoo xam ne doo ko fekk alxuraan comme ay axtaab ak ay xawsook yooyu yëpp, mu ye tur yu fent naan ñoo ñi yàlla teg si kaw suuf di leen tàggu. Loolu amut, yàlla du tàggu kenn. Amul kenn koo xamante suñu borom subhanahu wa ta'ala bala mu lay jël dana tàggu nit naan ndax ma jël kii ak déet. Déedéet kooku moom sax moom bu ko suñu borom di jël du xam sax kañ lañ koy jël, ndax loolu si xaybu la bokk. Yonente bi alayhi salatu wasalam sax xamul woon kañ la ko yàlla di jël. Xanaa kay bis ba suñu borom yónnee si ma malaata ba ne ko sa heure nag mi ngi jot, wante si yow loolu ab jagle la bugg yàlla jox defal yonente bi ne ko su fekkee bëgg nga ma bàyyi la fi nga nekkaat fi, su fekkee bëgg nga tamit ma yéege la nga fekk si yàlla, maanaam nga wuyu borom bi sa nga génn àdduna. Su ne Aïssa mu ne dama jekk rek gis ko muy joxoñ nan ila rafiqil a'la, tànn naa ànd ak yàlla. Kon foofu moom kese moo am jagle boobu. Kon suñ borom du tàggu kenn ci li muy def, moom dafa wéet ci la may def. Kon daal bunt bi loolu nga ciy dégg mooy rububiyya gi suñ borom daf see mat, la muy def daf see mat sëkk. Mu ne asalisa ñetteel bi nga xam ne danañ ko jàng si bunt bi mooy qawluhu, waxam moom yonente bi alayhi salaam li yaazim al masala, na dogu si ñaan bi. Maanaam booy ñaan nga dogu gëm ne suñ borom mën na lii, dana la ko defal. ndax yonente bi nee na bu ngeen di ñaan na ngeen ñaan wa antum muqinuna bil ijaba, te fekk yéen am ngeen yaqine dana leen nangul. Booy ñaan da ngay am yaqine dana la nangul, wante inna allaha laa yaqbalu min qalbin ghafil, suñ borom du nangul xol bu sàggan. Yow jamono ji ngay ñaan sa xel génn na ci ñaan gi dèjà, kooku moom concentré wul ci ñaan gi, kon dafa mel ni ñaan gi fullaalu ko. Ki nga xam ne mi ngi ñëw si sa bunt di ñaan soxlaam nga koy jox ba pare muy waxtaan ak keneen, wala mel ni yitteelu la, xoolu sax li nga koy jox kooku naan mais kii li muy ñaan soxla itte woowu ko. Kon sax mee fulla sax doo ko jox, li nga ko jox keneen koo xam ne itte woo na ko. Suñ borom tamit kenn ëpp ko fulla, boo koy ñaan di sàggane si ñaan gi, moom tamit laa yaqbal min qalbin ghafil, du nangul xol bu sàggan. Kon moo tax yonente bi ne li yaazim al masala, moom sallallahu alayhi wa sallam mu ne li yaazim al masala, na nit ki dogu rek si ñaan bi, bu ko defee suñu borom daf lay nangul. Loolu mooy ñetteel bi. Arrabia, ñeenteel bi mooy i'zamu raghba, màggal bi nga war a màggal sa xemmem, sa bëgg-bëgg. Gannaaw da ngay ñaan koo xam ne lépp la am te pare na pour joxe, te moom moo la ne sax woo ma ñaan ma ma may la, udu'uni astajib lakum, woo leen ma ma wuyu leen. Nga xam ne comme ni ko yonente bi sallam jàngale guddi gu jot bu demee ba ñetti xaaj yi, ñetteelu xaaj bi si guddi gi, fajar di waaj a jot, bu demee ba njël jot, nga xam ne fajar mi ngi waaj a jot, suñ borom day wax si jaamam yi kan moo may woo ma wuyu ko, kan moo may ñaan ma may ko, kan moo may jégalul ma jégal ko. Kon yàlla moom moo nu jëkk a tàllal ne ñaan leen ma ma may leen. Kon kooku moom boo koy bu xasee booy xas bay ñaan kooku moom da ngay ñaan lépp loo xemmem. Moo tax mu ne i'zamu raghba, da ngay màggal sa xemmem téef li nga bëgg. Mu ne alxaamisatu, juróomeel bi nuy jànge si xadis bi, attaalilu li haadal amr, maanaam mu wone illa bi nekk ci mbir mile. Li tax yonente bi alayhi salatu wasalam tere la nga wax allahumma ighfir in shita, li tax mu tere la ko mooy moom leeral na ko, mooy inna allaha la mukriha la, loolu mooy illa bi. Yàlla kenn du ko forcé, dara tëwu ko, laa yataaadamuhu cheyun, dara mënul màgg ci moom ba të ko, dara yàlla moom dara tëwu ko. Kon loolu daal mooy li nga xam ne moom la Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah andi woon si bunt bi. Comme niñ koy faral di defee pour gën a dégg bunt bi, dañuy dem ci al qawlul mufid li ibnu Usaymin rahimahullah. Ibnu Usaymin mu lay leeral titre si. Mu ne baabu qawli allahumma ighfir in shita, mu ne bunt bi wax yàlla jéggal ma bu la neexee. Mu ne kii nga xam ne mooy muallif bi dafa fas li nga xam mooy bunt bi le, daf koo tëgge nii si wane la xadis bi muy indi si suuf ni muy wane kamaalu sultanillah, mune hadith bi bi yenen ta sallam jangale fi da fay woné mat gu pouvoir yalla mat sun borom dafa am sultan moy nguur nguuram nak dafa mat kenen man na am nguur waye koku nguur gogu ninkane la rek ndax tay allahumma malikal mulk yalla yow ya mom nguur ku fi am nguur ya ko jox ndax tay tu'til mulka man tasha ku folle ko ya ko folli watanzi'ul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha kon yalla mom non seulement bour la waye momam nguur yalla dafa mom nguur daf ko dafa nek bour ba pare mom nguur yene saay nak mu jël kenn jital ko ci ay nit motax kun yi kun jital ci kanamu nit nang len manam nang len jité ci ciobare yalla li yalla bëgg ndax suñu borom moko neex mu fal la nga jité nit ñi kon yow manam li yalla li neex yalla dang cey wara jaar kon legi bo jaaro ci li neex yalla nak ci ñilif ngay yilif nit ñi koku mom trahir nga yow da nga def trahison sa digënté ak sa borom bi la falon legi nak yalla fal la nga faté nga fone ya fal sa bop fal gi nak du pouvoir kesse même alal sax dañ ci fal nit gis nga qaruna bako sun borom joxe alal mom daf ne innama utitu huwa ala ilmin indi manam alal ji mom yalla dafa xamne dama bax motax mu jox mako di won dal ni mo len gën ay juddu bu reuy ak ay liggey yu nday lolou la gëmon ah sun borom nak daf ko muju mere num ko muju def dafa ne suuf xaral suuf ci xar mu ne ko wonnal maqarul mu won nako mu ne boole ci alalam mu boole ci pale yak soto yak magazine yep dug ci suuf ñu suuf mën ko ben yon mu jeex kon yenen tibbi alayhi salam neena amna ben way mu genn sol yere yu taru fi poukerew sun borom xol ko rek mere ko rek ne suuf xar rek mu dug mu ne waja ma ngay dem di dem ba jamono ju ni wax yeen ma ngay dem agugul fi nga xamne fala jëm ci jahannama nga xamne jahannama tamit lu yaara ragal nga xamne koku agagul sax ba legi mu ne kon dal fi hadith bi bimu andi manam da fi woné rek kamal sultanillah wa kamal judihi wa fadlihi manam ak mat gi tabe mat yalla tabe gi mu tabe dafa mat tamit tabe gi amul condition sun borom subhanahu wa ta'ala day joxe ka tabe gi ak ngeneelam tamit amul fum yam dafa mat tamit mune lolou lepp da fay woné sifat min wadhalika min sifatil kamal lolou ci melokani mat la ndax sun borom dafa am ay melokan bu melo wala da fi mat nit man na melokan bu rafet wante du ci mat xam nga nit da na am katan ko mbeur mo xam day ublamb ji waye du jagg rek mom tamit ñu daanel ko kon amon na katan waye katan gi matu ci ndax bu ci maton du daanu nit dana am alal jek rek amatut kon womalon na nekkon na gani wante rina gogu matu ci sun borom na gani la te rina gogu dafé mat mbollem melokan ci melokan yi yalla melal bopam ci alquran dang ci degge ne yalla daf sé mat non la wuté nit ndax nit sun borom dana ko jox ay melokan yu bax nit ki man na tabé waye tabé gi sax du ci mat ndax lu mu tabé yeen saay nga laaj ko dara nak mune li mom mënumako joxé mu yëk ci xolam sax né li mënuko joxé pourtant ku tabé la sun borom nak tabé gi mu tabé mom tabé gu mutlaq la gu bayal la amul condition kon mune lol lay woné fofu ci manam buntu bi mune wax bimu wax allahumma mune limi tekki moy ya allah boy ñaan nga ne allahumma moy nga wax ya allah rek ya allah moy yow yalla gis nga olof sax baat bi mom tekki woko ndax olof boko ne allah moy lan mune yalla moy ya allah olof yalla la indi wat rek kon olof batay allah baat bobu ak mu amuluko tour ndax mënuko amal tour parce que koku tour la bo xamne yalla kesse mom moko mom kon allah mom fuñ ko waxe xamnañ kenn ki la moy yalla kon allahumma moy yalla ya allah yow yalla mune maana bi ya allah la won ci tambali bi wante liñ koy baril ci ko jëfëndiko comme baat bo xam dañ koy faral di jëfëndiko lu bari lamagne dañuy dem ba wutal ko num gëna yombé rek ñukoy jëfëndiko nonu gis nga olof sax muhammad dafa jafé ci mom ñu bari lu koy jëf ñu jekk rek ne mamadou ji ben yoon dindi manam haga mamadou bo démé ci yenen lakk tamit dañ nan mamadou ku nekk sa lakk nim la gëna yombé parce que baat la buñu yagg di utiliser ab baat lañ koy gënd yaag ci les ci lak dañuy muju set num leen gëna yombé rek ñu jëfëndiko ko nonu gis nga ahmadu ñen ñi ne amadu yoy yep ci niñ koy yaag utiliser la mune baat bi ci tambali bi ya allah la won mais comme dañ koy baril di utiliser légui ya bi lañ muju def mim kon normalement dañu mim bi buñ ko manam yaagi ya allah la won yaagi ñu dindi ko def ko mim kon mallahu lañu warona wax lamé lol jubut ñom nak ñu gis né gannaaw nga jëk tuddu turu yalla mo gëna neex te ci la ëpp barki ëppé ñu jël mim gi andi ko ci fin bi ñu wax allahumma mu mel dañu wax allahu paré do nga wax ma mu né lol lepp manam da koy indi pour won la rek barki fu mu joggé wantal allahumma ak nga wax ya allah ben la mu né wax bimu wax ighfir li jéggal ma mulay wax maghfira moy lan muné al maghfiratu sitru dhanbi ma'a tajawuzi anhu muné sun la né djegal djegal moy lan moy kan moy djegalou d'abord moy ki def bakkar kon nit ki bu defé bakkar bu djoumé ba paré ni djegal ma moy nga sutural ko sutural bakkar bi mural ko bakkar bi moy nga faté ko bañ ko ko topé ba paré djegal ko nak ba paré djelalé ci bakkar bi ndax sun borom sax wax na la né la yow bu féké da ngay djegalé ba paré di djelalé lolou moy li gën kon mo ne al maghfira moy sutural nit ki ci bakkar bim def ba pare jëlale ko mo ne nu ko jëlé ci al maghfar maghfar moy li nga xamanteni dañ ko daan mouré ciatu xéej kon maghfira moy luy mour dara kon manam maghfira moy mour bakkar ñom buñu yoran sen xéej yi ci ciat bi comme dafa ñew dañ ko daan mouré dara pour baña gañ nit ñi kon maghfira dal nga déggi ci né moy li nga xamanteni moy luy mour mune ñewna ci hadith sax jam bo xamne da fay taxaw ci kanamu borom subhanahu wa ta'ala sun borom fataliko ay bakkar yum defon ci aduna jam bi reconnaître yalla ne ko ya defon nangam ak nangam ba nga nekk aduna mune waw mako defon man yalla mom reconnaître na li mako defon mune ko fofu ken gisul won mune dedet mune nama la suturale won aduna non la lay suturale tay dana la jéggal motax mune daf koy jéggal ci aduna qad satarha alayka fi dun qad satartuha alayka fi dunya wa ana aghfiruha lak alyawma bakkar bi suturalon na la fi aduna tay dama la fay jegal moy dama lay sutural tamit tay kon te aghfira la jegal la sukon la jefandiko batu maghfira kon dal bu la ne maghfira moy lan moy sutura nit sutural nit ki ci bakkar ma pare jelale ko kon ighfir li moy yalla sutural ma te jëlale manam bul ma jappé ci li ma def kon yow reconnaître nga né djoum nga da dal di jéggalu comme ni sun mam adama reconnaître lim jëk wax moy rabbana zalamna anfusana yalla togn na sama bop soma jéggalul moy soma suturalul te jëlale ba paré yeureum ma nak kon dina togn dina bok ci ñi perte ñu né ñaan gogou ñaan gu mat la ndax dafa ñaan maghfira ba paré tek ci rahma ñu né maghfira moy lan moy yalla sutural la ba paré bal la waye rahman ak moy lan moy mu defal la tawfiq ba do ci jaara kon soy ñaan da ngay ñaan ñaar yep maghfira ak rahma def nga bakkar reconnaître nga bul ne yalla ighfir li kesse tek ci irhamni jegal ma moy legi bal na la li fess waye irhamni moy li dess sama dudd buma ko defati defal ma tawfiq ndax man reconnaître na ne ku lotto la man na ma saggan ba defat ko ñenti non yi ñoma fi duggal muy an nafsu wa shaytan wal hawa wad dunya ñenti non yoyu ku daanu rek ku duggu ci bakkar ñoo la ci duggal soit ka sa bakkan duggal la ci soit ka shaytan duggal la ci soit ka muy lo xamne banex la duggal la ci wala aduna ndax te aduna tamit day warate ñenti yoyu ñoy yi waré kon lool la doon leral ci wax bi mu wax ighfir li mune inshita lim ci nam moy wax bi nit ki nan allahumma ighfir li in shi'ta yalla jegal ma bu la nexe manam in shi'ta an taghfir li faghfir li wa in shi'ta fala taghfir li manam mu melni yow mi wax yalla jegal ma bu la nexe da nga nan yalla dal bu la nexe jegal ma waye bu la nexul bul ma jegal mu melni lu ngay degge ci wax bi motax yene xam dal di tere lolu te lolu sax ku ne xam na ni jubut wax bo mom jubul yalla jegal ma bu la nexe nga degge ci ne kon bu ko nexul xana du la jegal te yow jegal nga soxla te mo la jik kon lolu mu ne ken waru ko wax mune muy ñew nak ci leral la hadith bi xam nga hadith dafa ñew ne fi sahih ñew na ci sahih mune jitu won nañu wax la ne buñ waxe fi sahih dal lim ci jublu moy ne dalay jëk xamal ne la hadith bi hadith bu wër la ba pare wante xamal la ne hadith bi ñew na ci ñaari sahih yi muy bukhari ak muslim mune la yaqul ahadukum mune la bi comme niñ ko waxe nahiya la da fay téré bu kenn ci yeen wax allahumma ighfir li allahumma arhamni mune wax bimu jëk wax ne allahumma ighfir li yalla manam jéggal ma moy an najatu min al makruh soone allahumma ighfir yalla jéggal ma moy da nga ñaan yalla mussal la ci lepp lo xamne luñu sip la manam def nga bakkar reconnaître nga yow def nga bakkar nga ñaan yalla mussal la ci li la li na ron juddu ci bakkar bi muy lor gi la na ron topé moy merab yalla te yalla bu bëré nit ki la koy mer gi jural moy li nga xamne moy mbugal te lol ken bëgguko kon bo ne allahumma aghfirli moy yalla mussal ma ci li nga xamanteni moy lepp luñu sip sa mer sa mbugal allahumma arhamni soko waxe yalla yeureum ma moy da ngay ñaan yalla yeggale la sa la ngay jublu kon allahumma aghfirli allahumma arhamni bari na ay deg deg yo ci deg bu la nexe nga ne allahumma aghfirli moy yalla yal nak ma jegal ba buma tek ci yoonu sawara allahumma arhamni yalla yeureum ma ba tek ma ci yoonu aljanna ndax ñaan ñaar yep ngay boole ñaan allahumma aghfirli yalla jegal ma ba buma def ben bakar allahumma arhamni yalla yeureum ma ba ma def ay yef jef ju bax allahumma aghfirli yalla buñ ma bindal li nga xane moy ay bakar allahumma arhamni yalla bindal ma ay qiyaba kon dal mo ne allahumma aghfirli limu teunk moy annajatu minal makruh pour muccu ci loy ragal luñu sip allahumma arhamni moy pour nga yalla yeggale la ci li nga jublu way bi nekul dara lul ak li nga xane moy aljanna mo ne mano am li nga bëgg lulul da nga mucc ci li ngay ragal manam aljana mano ko am lulul da nga mucc sawara amna hadith bu yonnta sa mu ne nit sallallahu alaihi wasallam bu fekke nit ki julina suba mu wax allahumma ajri minan nar jurom ñaari yon sawara da lan ah yalla ki musul ko ci man allahumma ajri minan nar nga wax ko jurom ñaaru moy yalla musul man sawara day wax ne yalla kon ki mi ngi ñaan nga musul ko ci man bo waxe lol nga wax allahumma adkhilil janna jurom ñaar yon aljana ne yalla ki dugal ko ci man yalla dugal ma aljana ne dugal ko ci man mune boko waxe julik suba ak julik takusan manam timis lu ne lol lu bax la ñew na fi adabu ñaan bo wit ñune mom bo sel male rek bala ngay wax lenen nga jox ko wax lol tamit ñew na ci asar yi nga xamanteni mom lañ jele ci yunus alayhi salatu wassalam mune wax bim wax li ya'zim al mas'ala manam na dogo ci ñaan bi mune lam bobu tamit daf lay diggal ndax te lam tamit da fay diglé li ya'zim na dogo al mas'ala ci ñaan bi mune limu jublu ci dogo ci ñaan bi nak moy alla yakuna fi taraddudin manam nga baña hésiter ci ñaan bi bu la né togul ci li moy nga bañ ci hésiter rahmukallah bu féké da ngay jégué tali ñu né la doxal bu baax rek te dem moy bul dem ak dik bul dem ba ci digg yoon bi di wagneeku ndax lol man nga jaaxal sax ñuy dawal lol moy taraddud hésiter nit ki di dem di ñëwaat dedet mu ne da ngay dogu rek def li ngay def ben yoon mo tax mun la li yaazim moy la yataraddud bumu dengi nak bumu hésiter mu ne yaazim bidun taraddudin wala ta'liq manam da fay dogu baña and ak dengi baña hésiter baña am ben condition tamit bumi tek ci ñaan bi diko acc fenn nan comme insita bu la nexé mune fa inna allaha la mukriha la mune li moy ta'lil bi manam li tax sun borom yoni ta'ala sam tere la ne la bul wax yalla jegal ma bu la nexé manam yoni mu melni bam ne bu sallallahu alayhi wasallam bam ne bu kenn wax yalla jegal ma bu la nexé mu melni sahaba yi dañu lacc sen xel ne waaw lo tax duñ ko wax sun yoni tibi leral len ni len fa inna allaha la mukriha la kon lol moy illa bi li tax yalla yoni tibi tere len ngeen wax lolou moy yalla kenn dako manul forcer motax ndax yalla lim lay def mom lim lay defal lolou ci ciobarem la koy defé ndax lepp lu yalla dogal ci kawsu daf ko neex ken forcé wuko nekul ne nit ki da fay nek ci aduna di moy borom bi yalla méré ko rek jëlé ko fité heureum jottu dedet lolou sun borom duko def nit ki duf nek ci aduna di jaamu yalla bax ci minniyet yi di len dimbali bamuy yokku fanam dedet bu heureum jotté rek daf koy jël likul lin adjal musamman ku nek rek am nga dik buñu tuddu aw tur lañ ko wutal fa ila jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun sen heure su ñewé manam yalla du retardé du ko avancer du la méré ba mu jël la fi sa heure jotut wante itam du la bëgg ba yok saw fan dedet lepp yalla bindul nako jitu té lolu ci ciobarem la amul ken koy forcer ci lolu motax mu né li ngay déggé ci hadith bi dal ci teunk momin usaym mo li ngay déggé ci hadith bi teunk moy la ahadun yukrihuhu ala ma yuridu fayamna'uhu minhu aw ma la yuridu fayulzimuhu bi fi'lihi li anna al-amra kulluhu lillahi wahdahu mu ne xarit bi daal liñ ciy léegi mooy amul kenn koo xam ne di nga forcé yàlla ba nga ba muy def, maanaam amul kenn koo xam man ngaa forcé yàlla, yàlla bëgg def dara nga teeg koo def. Yàlla lim na ma def kenn mënu koo tere ba du ko def, wante li yàlla bëggula def it kenn mënu koo forcé ba mu def ko. ndaxte li al amru kulluhu lillah, mbir yépp mi ngi ci loxoy yàlla waxdahu moom kese, kon dasaa wér si rububiyya gi la dasaa wér. Exemple bi biñ ci joxe mooy yonente bi alayhi salaam, ku ne xam na ne Abu Talib rakku papaam la te moo yar yonente bi dimbali ko ci lu bari. Yonente bi alayhi salaam bi muy woote ci Makka ñu koy sonal moom coono yi maanaam waa Makka ñemewuñ ko woon sonal parce que Abu Talib moo ko doon protéger, Abu Talib notable la woon kun fonk woon la ci Makka te mooy bàyyam bu ndaw. da gis Abu Talib boobu dimbali na yonente bi ci lu bari ci da'wa bi sax dimbali na ko si, te Abu Talib duggaloon ci l'islam. Abu Talib boobu maanaam bi nga xamante ni dem na bay waaj a génn aduna, yéen alayhi salaam sallam dafa ñëw si moom ne ko waxal benn baat kese, ma man laa garantir pour que ëllëg ma mën a wax sama borom ne mas ngaa wax lii ma mën la seeram muy laa ilaha illallah, wante foofu waxu ko. kon bu fekkoon suñ borom li mu namm nit mën naa tax mu bañ koo def, kon dana defal Abu Talib wax laa ilaha illallah, wante suñ borom bëggul loolu. loolu bokkul ci iraadaam, bokkul ci dogal gi mu dogaloon tamit. kon nga dégg si ne suñ comme li Ibn Uthaymin wax ne laa ahad yukrihuhu ala ma yuridu fa yamnahu min, amul kenn ku mën a forcé yàlla ba def loo ba bëgg a tëyee loxoom ba du def lim bëgg a def. aw ma laa yuridu fa yulzimuhu bi fiili, wala loo xam ne yàlla bëggu koo def nit tax mu def ko déedéet, ndax loolu bu doon am yonente bi moom lay defal maanaam bàyyi te xam tuuf, wante yàlla bëggul loolu moo tax. li ànna al amra kullahu lillahi waxda, parce que mbir yëpp mi ngi ci loxoy yàlla subhanahu wa taala moom kese. mu ne tere gii ñu la tere nag ne la bul wax allahuma ixfirin cheta, yàlla jéggal ma bu la neexee. mu ne ñu la koo tere parce que dafa am ñetti mbir yoo xam ne da nga ko siy déggee. mu ne waa ji naan yàlla jéggal ma bu la neexee, mu ne moom dafa mel ni dafay maanaam da ngay dégg si wax ji ne yàlla dafa am ku koy forcé, te daam dafa am ku nekk si ginnaaw jëfu yàlla mën a forcé yàlla subhanahu wa taala ci tere koo def wala pousse ko si mu def lu mu bëggul def. mu mel ni kiy ñaan di wax yàlla jéggal ma bu la neexee, mu mel ni daal dafa waxaale ne yàlla man forcé wu ma la, bu la neexee jéggal ma, bu la neexul bul ma jéggal. mu mel ni daal loolu ngay dégge ci wax bi, mu mel ni daam ku koy ku mën a forcé yàlla pour mu def wala mu bañ a def. mu ne loolu moo tax ñu tere ko tamit. mu ne ñaareel bi ngay déggee si loolu it ci wax bi mooy mu mel ni kiy wax loolu dafa gis ne mbir mi xëy na dafa rëy, li muy ñaan xëy na dafa rëy. ah gannaaw dafa rëy nag mu naan waa kon yàlla bu fekkente ne lii dafa mel ni li muy wax ci xelam moom mooy yàlla daal lii bu fekkee lu rëy la, ah bu ko def kon bu fekkee dafa rëy ba waruma koo am kon bu ko def. mu ne loolu tamit nga siy dégge moo tax ñu tere ko. mu joxe si benn misaal, benn exemple. mu ne misaal bi may joxe nag dama koo joxee si wan la ne kiy wax yàlla jéggal ma bu la neexee waruñ koo def, wante nekkul ne damay nurale yàlla ak nit. mu ne masalan soo ñëwee si nit nga ne ko jox ma million bu la neexee, ah yow boo ko waxee nit ne ko jox ma million bu la neexee, yow kon loolu da nga see dégg ne mbir mi mën naa diis ci waa ji, xëy na mu jëkk ci million jox la ko dana diis ci moom. wante bu dee suñ borom nag boo ko waxee jéggal bu la neexee, xanaa ko da nga see dégg ne jéggal gi dafa nar a diis ci moom ba du la ko defal. mu ne kon loolu moo tax tamit bu ko def. moo tax yonente bi alayhi salaam mu ne wala yu addim ar raxba, na nga rëyal sa xemmem teef, sa xemmem li nga bëgg daal yow fum mën a àgg ci rëyaay yow moom bu ko xeeb, ndaxte inna allaha yàlla laa yataaadamuhu shayun ataa, dara mënu rëy si kawam, dara mënu rëy si moom loo xam ne mi ngi koy joxe. mu ne wax bi mu wax wala yu addim ar raxba, na nga rëyal xemmem teef bi, mooy ñaanal lu la neex ci lu tuuti ak lu bari. bul wax ah li daal bari na du ma ko ñaan yàlla déedéet, ndaxte inna allaha laa yataaadamu shayun, yàlla dara mënu rëy si moom. maanaam lim si jublu mooy dara mënu rëy si moom ba mu la koy bañ a jox mel ni da ciy nay. xam nga nit même bu nekkee milliardaire sax yenn saa yi soo ko laajee yenn som yi dana ne waay som bi daal bari na, moom mën na ko sax wante xolam moo ko àttanul, kon da cee nay. suñ borom nag subhanahu wa taala moom gannaawoon lim yor sax du jeex te doy wu ko dara. ma inda allahi baax li nekk si yàlla luy des la, kon moom boo koy ñaan maanaam bul jàpp ne lu rëy la, ndax moom du si nay. yàlla moom nayul ci li nga xamante moom lay joxe, day joxe ba lepp loko laaj dal dalay jox ba wiss la mom bu lay jox sax daf lay wiss ndax bo defé ben lu bax lim lay fay moy fuk man na la fulal sax ba fay lako jurom ñaari témèr ci ful yi ka neex mom borom bi subhanahu wa ta'ala mune sun borom buy dekkal xet bi ci ben baat la len di dekkale kon lol moy xet yep manam ñima sa dund ci aduna bu ndeme ba genn aduna bam war leen dekkel ñu wara taxaw ko mu atene ci ben baat la len di dekkel te dekkel xet bi manam mindeef yalla dekkelen lolou bir mu reuy la te ci yalla ci ben baat la len di dekkel mune lolou woyof la ci yalla motax yeufere ban bani werante di hésiter manam di dengi dengi amunu yaqin gemuñu ne yalla da na len dekkel za'ama alladhina kafaru an la yub'athu ah ñi wéddi kat ñort nañ ne kenn du len dekkel parce ñom pour ñom dekk mom lu reuy la lo xamne yalla mom manuko ñom gem nañ yalla comme niñ ko waxe manam yeufar yi gem nañ ne yalla mo len bind bind gu jëk gi noy bi ñuy noy ñom gem nañ ne yalla len ko defal sen problème moy bis buñu déwé est ce que yalla man na leena dekkilat lool moy sen problème motax bi sun borom ne za'ama alladhina kafaru an la yub'athu ñi wéddi fokk nañ ne kenn du len dekkel yalla mo wax yonte bi tontul qul bala wa rabbi la tub'athunna thumma la tunabba'unna bima amiltum lum si tek wa dhalika 'ala allahi yaseer qul waxale yonte bi bala aha kay danañ len dekil de wa rabbi watna ko sama borom mu wax ko sax nga wat ndax wax bi dafa reuy kon boy tontu watal wa rabbi watna sama borom ne la tub'athunna danañ len dekil mu tawkit ko mu feddaliko ne la tub'athunna lolou arab da koy tudde tawkit taqil manam dafa gëna deugural wax bi wat ba pare sax gën ka deugural net sa deug deug danañ len dekil waxuma danañ len dekil sax ngeen di dundat waye fuma gannaaw mën len dekilé latu nabbauna danañ len xibaaré wax len bima amantum li ngeen non def aduna té yalla dekil len wax len mbolem lu ngeen fi don def lolou yom fi yalla la wadhālika 'ala llāhi yasīr lolou yom na yalla kon mo lay wone yalla mom dara diisul ci mom motax mu né walaysa bi'azīm lolou reuyul ndax yalla lepp lu muy joxe ci kenn ci mbinde fami lolou manu reuy ci mom bam koy reeyal ay la yakunu shay'un 'aziman 'indahu hatta la yu'ti manam mbir du reuy ba yalla nan ak kiral duma ko jox li reeyna duma ko jox dedet bal kullu shay'in 'indahu hayyin yalla lepp oyof ci mom mune lolou moy li nga xam di nga dege ci wax bi nga xamanteni waji mi ngi nan allahumma ighfir li in shay'a yalla jegal ba bu la nexe mu mel dafa yeg ne li dafa reuy ba mom yalla du ko jox mu mel yalla dafa yi nay mune ñettel bi mune waaji nga xamanteni mi ngi wax lolu mom dal dafa melni mom da nan yalla man sax ma ngi lay ñaan mais li soxlo wumako bu la nexé def bu la nexé baña def mel yow itti wowoko mom la inoté mune wax mune annahu yashir bi anna talib mustaghni anillah mu melni dal waaji ñaan mom dal li mom mi ngi melni man suma ñewon ci yow ne la bu la nexé ngam abal ma sa téré mais bu la nexul grawul xam nga suma waxe moy man sama abul tamit amul problème manam soxlo wumako kon waji ñaan nan yalla jéggal bu la nexé moy mom da fay woné né dal xeyna mom jéggal gi sax mom ayti wowoko même boko amul tamit mbir mi nek na mbir mo xamné man amul bari wuluma intérêt motax mo né lool kenn waru ko wax kon lool moy ñettel bi nga xamné da nga déggé ci wax bi nit ki wax nan yalla jéggal ma bu la nexé motax yoonent bi né wal yu'addimi rahba no reyal xemem bi manam dogul won yalla né li lu la ittel la lo bëgg la comme niñ ko waxe bo ñëwé ci nit diko ñaan té mom yëg na yow li intérêt wala sax manam do la jox té yalla ñëpp ko manam kën tax ko ful la motax ibnu nasay mu né wal yu'azzimi rahba na ngandal xémem tif nañ ko reyal li nga bëgg na lu mu reey ñaanal manam liñ ci jublu moy yas'al bi rahbatin 'azima boy ñaan yalla na nga ñaan ci xémem tif bu kawé manam wonal yalla né li soxla na ko motax gis nga yonenté sax ñom duñ tepp tepp rek ñaan seen soxla dañ am lu ñuy jital manam amna yonenté bo xamné comme Yunus mom dafa jëk reconnaître Yunus alayhi salam dafa jëk reconnaître né mom mo togn la ilaha illa ant subhanak inni kuntu minaz zalimin yalla kenn yelowul ñu yaakaar ko kenn yelowul ñu jaamu kenn yelowul ñu ragal ko kudul yow subhanak yow ko sel nga yalla mérito wa tax ñu lay moy mom reconnaître na dafa moy ba paré né inni kuntu minaz zalimin yalla tax man ko togn la bimu waxé lo rek sun borom musul ko ba paré né wa kadhalika nunjil mu'minin non nak lay musale mu'minin yi kon mu'minin yep nañu jange ci Yunus ñaan jëkël rako neex yow sax togn ki nga xamne moy Sulayman bi mi ñaan yalla may ko nguur gu reuy gu upp waxan duko jox kenen ci ginaawam dafa jëkël rako neex ne mom togn kat la ndax daf ne rabbi sirli yalla jéggal ma dog ne wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di kon ki nan yalla djegal ma reconnaître na ab togn kat la ndax yonte bi neena kul ibn adam khata wa khayru khata'i at-tawabun doomu adam yep dañuy djum te ki gën fi ñi ñi djum nak moy ñi tuup kon waji taxaw ci kanamu borom nan kan yalla djegal ma muy Sulayman reconnaître na ne mom togn na kon mom dafa jëk reconnaître ak tognam xamna na yalla bu ko djegalul du mëna am lim bëgg motax bam ne rabbi sirli wa habli mulkan la yanbaghi ahadin ma'ak la yanbaghi li ahadin min ba'di sun borom daf ko defal lim beug kon ñaan da ngay woné ne yow anta muftakhirun ila Allah ghayat al-iftikhar mom lay ñu mesayen mo wax mu ne al insan yanbaghi an yad'u Allah ta'ala wa huwa yash'ur annahu muftakhirun ilay ghayat al-iftikhar mu ne nit ki yelana ci mom buy ñaan yalla mom yalla mu kawé mi dang koy ñaan jamono ji ngay ñaan nga yépp yépp ko soxol bu nek ay lamme ñoy wax ni rek wante nga yegg ne yow da nga aajo wo yalla fa aajo wo yam da nga pauvre ci kanmo borom bi fa pauvreté yam gis nga Musa ba mu dimbalé ñaari soxna yoyu rotal len jox len sen ak jur dafa dem sakkeru garab ga rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir yalla tax li nga wacce ci man ci aw yiw ci alal ko ko aajo wo la kon koku japp na ne mu faqir la ci kanmo yalla sun borom neena ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid wala huwa al-ghani manam yeen nit ñep antumul fuqara ila Allah yeena aajo wo yalla nit ki lu omal omal bu kaname bu taxawé ci kanam yalla pauvre la nit ki lu mu womal womal masalan man millionnaire la suma tafek milliardaire man pauvre la ci kanam milliardaire ndax te milliardaire gisul sama million kon yalla mi nga xane mo am lepp te lim am du jeex te neena yeen li ngeen am da fay jeex ko am luy jeex ko amul dara ndax te li nga am mom ci aduna bi li nga am ci aduna muy xewal mom fa foyen jaar yeen ñaar ngeen takaliko soit ka yow ga genn aduna baye ka fi ñu donnu la wala mbir mi jeex sa xewal yoyu muy alal yoyu jeex baye la fi te du tey sax di genn aduna kon li nga am day jeex te motax ibnu sayyid mo ne doomu adama bi warna ci mom buy ñaan yalla mu yeg ne mom dafa aajo wo yalla fa aajo wo yam mu yegaale yef ne Allahu qadirun ala an yu'tiyahu ma sa'al nga yegaale tamit ci sa xol nga gëm ko te yalla bo fekke ñaan ngay ñaan yow gëm nga ne faqir nga ci kanam yalla yalla xamna boko fasal sa xolit yalla xamna nga fasale ne yalla ku am katan la ci mu jox la li ngay laaj nga gem ne yalla mi man na la jox li ngay laaj te yit wa anna allah laysa ya'zumu alay shay dara reuyul ci kawam yalla mom dara reuyul ci kawam bal huwa hayyunun alay lepp lu oyof la ci yalla mu ne kon dang ci degge ne dafa bok ci teggi ni ñaan parce que ñaan dafa bay teggi dafa bok ci ay tegginam nga baña wax allahumma ighfir li shi'ta façon bat yi façon ibara yi façon phrase yi nit ki bum ko jëfëniko ci ñaanam ñaan lan la ak jaamu yalla la jaamu yalla ñetti mo fi and moy wax ci salaamay gëm ci sa xol ak jëf ci say cër man suma ne yalla jéggal ma waxna sama laamay jamono jëme koy wax dama wara gëm ne man ko aajo wo jéggalu yalla la jamono ñu makay wax damay gëm ne yalla ko am katan la ci jéggal ma te man nako def wante it suma fa joge damay jëf lutax yalla jéggal ma wante waji genn ci bar bi yalla jéggal ma bu ko dé mu duggat ci bar bi koku mom deful lutax lu jéggal ko wante bu né yalla jéggal ma moy doot wo fi duggati kon jëf manam ñaan da fay and ak ñett yoyu nga xane moy tax jaam yalla yépp ñu nanguko moy nga wax ko sa lamagne li ngay wax sa lamagne nga fas ko soxol bari jëf lu mel nonu motax boone allahumma ighfir li nga waxa tamit allahumma arhamni moy yeureum ma ba buma ci jaarat moy allahumma waffiqni tamit yalla deppelema xam nga ñaan yi bari na allahumma afu anni yalla balma allahumma afini yalla defal ma afiya allahumma hdini yalla gindima allahumma arzuqni yalla wurtegal ma allahumma ajirni minan nar yalla musul ma ci sawara allahumma adkhilni aljanna yalla duggal ma aljanna yoy yep bu ci boole insha'ta bu la nexe parce que yoy ay mbir la yo xamanteni boko amul rek yow mom manam torox nga bo amul hidaya torox nga bo amul tawfiq yalla tegg la ci yoon wi torox nga gannaaw mbir la yo xamanteni mom nga soxla kon bu ci boole insha'ta motax mu ne da ngay dogu ci ñaan gi mu ne est ce que di nga man nga dogu nak neñ yalla dina la nangul yent fi neena boy ñaan na nga dogu ci ñaan gi dogu wante est ce que man nga dogu ne yalla dina la nangul mu ne lolou suma koy tontu moy damay wax ne bu fekke mbir mi dafa delu ci katanu yalla mom lolou mom man nañu dogu ne yalla mom man na lolou ndax sun borom mo ne ud'uni astajib lakum wo len ma wuyu len kon yalla amna katan ci wuyu la wante est ce que kep ko wo yalla wuyu la est-ce que yalla mo ne kan mo may wo mo wuyula kan mo may ñaan ma may la kan mo may jéggalul ma jéggal la wante est-ce que képp ku jéggalu yalla jéggal la est-ce que képp ku ñaan yalla may la est-ce que képp ku wo yalla yalla wuyula mu ne nit ki man nay ñaan wante ñaka nangul ñaan gi deluwul ci yalla wante ci mom lay delu ndax tamit fa am ay condition yo xamanteni su matul rek ñaan gi man na tax duñ la nangu mu ne bu fekke nit ki mi ngi ñaan waye amna ci mom al mawani' yu téré yalla ñaan la wala sabab yi warona tax yalla nangul la amut wala yow ngay ñaan ba pare di dengi dengi ci ñaan gi deug la yaangi ñaan wante yaangi dengi dengi ci ñaan gi yow dal melni ñaan gi téléwul wula mu ne lolu dafa bok ci li tax yalla dula nangul yalla man nako wante est ce que def dana lako defal lolou mi ngi def ci ki ñaan motax mo ne warna ci ki ñaan mu def husnu zanni billah manam mu rafet ndiop ci yalla mom day rafet ndiop rek ne ni sun borom subhanahu wa ta'ala dana ko defal ndax yalla moko digge te digam deug la yalla num digge dana ko def ndax te mo ne ud'uni astajib lakum ki nga xamanteni mo la deppele ba nga ñaan ko ndax te jamono ji ngay taxaw di ñaan yalla sax lolou ci xewal yalla la yalla mo la mo gindi sa xel pour nga ñaan ko ndaxte amna ku tollu occasion wax te ñaanul nit ki nga xamanteni duguna ci gal gi dem bay keppu yow nga ne ya allah anjina yalla musul ñu kele di wo ya saykhatiw kele di wo jinne fulan xam nga kele amul tawfiq ñaan yalla yow nak am nga tawfiq kon lolu deja rek yalla mi la defal tawfiq ba nga ñaan ko kon raftal ñot ni mom dana la nangul daf la nara nangul daf la nara defal xewalol motax mu gindé la pour nga ñaan lolu masalan bo julé rek jek jeki sa xel ne yar ci sa mbokk bu genn aduna nga ñaanal ko rek rafetal ñot ni yalla mo sané lo tam xel kon raftal ñot ni lolu dina am bo julé tamit sa xel jek jeki dem ci benn soxla nga ñaan ko raftal ñot ni yalla dina la nangul kon lolu rafet ñot bobu dafa bok ci condition yi tax sun borom subhanahu wa ta'ala nangul la mune nit ki bu fekente na ñaan li ngi ñaan nit ki bu fekkentene mi ngi ñaan wante mu indi asbabul ijaba mu indi li tax yalla nangul la sababu tax yalla nangul la ba pare moytuniku li téré yalla nangul la mu ne koku da nañ ko nangul mu ne ñaan nak amna yuy tax du nangu yi tax sun borom xata lu nangu sa ñaan wala boko way du la wuyu moy masal ngay ñaan lo xane bakkar ci bakkar la jëm waji mom mi ngi ñaan am katan te katan gi jëmelu ko dara ci luddul ub lamb yi koku mom ci bakkar la jëm koku yalla man nako baña nangul bu fekke beugal nako lu bax xamne ki bu ko joxe katan ci bakkar la jëm wala ngay ñaan alal te mu woral te yalla xamne alal gi bu lako joxe mom ci bakkar nga jëm wala ngay ñaan bakkar sax ci bopam waw comme ku sagal bi ñaan yalla nama yalla deppele rek bama tafek diw sangam ba meuna def ak mom moy yalla masalan lolu xam nga li ngay ñaan mais ci bakkar la jëm lolu mom sun borom subhanahu wa ta'ala du la nangul ndax yalla lu poussé ki nga xamne moy bakkar comme njibarkat niñ koy defé njibarkat ñom da ngay ñew wax leen sa problème ne leen diw moma sonnal jël manam ligéeyal mako mu ligéey ko xam nga lool mom du mbirum yalla ndax yalla mom du def loolu kon ñoo ay shaytan lañ andal ay shaytan lañ andal di leen di yoni shaytan yi ci nit ñoo ñu ko seenam xel da ngay nit ko xam da fay ligéey ci boîte mo xam cuisine la mo xam bureau la mu nekk fa ak nit ñuy ligéey ñu mu gis ne ki dal xeyna affaire am baxna mom mo gëna jubok directeur bi mo dem ci am njibar tax ne ko diw dal moma tay avancer nang mako ligeyal wa waji ligey ko kele tamit yal ci dogalu yalla la wante njibar tax bamuy ñaan mom ñaanu yalla ab jinne la ñaan jinne ba nak mo dem kep xelam kele tamit bu sagane dem ci benen njibar tax njibar def yefi bokale njibar tax bo tamit yebal benen jinne mu dindi xelmi wala njibar jinne yi gise sen bir ñu dindi njibar tax non lañuy def dañuy jaxaso ak setanit nak nit ñi kon ki ñaan ci bakkar koku mom ñaanu yalla waye bu ñaanu yalla yalla du ko nangul nak te ñaan jëm ci bakkar lu melni dog mbokk ki ñaan ak dog mbokk wala ki nga xamne dafa dog mbokkam ba pare di ñaan koku yalla du ko nangul nit ki masalan bu fekke dafa bari lu mi def ay bakkar tamit lolu da fay tax yalla du ko nangul ay ñaanam amna ko xamne sun yoonte ala sallam daf ko denk ne ko afik mat'amak tustajab da'watuk li ngay lek na tey lo ñaan ñu may la manam li ngay lek bu teyé rek loy ñaan ñuraat lay may mune bari na ko xamanteni bopam mi ngi fandañ manam bop ba ngay pënd talul sax defar bopam mi ngi gor gorlu dal di liggey ci jihad sax lay nekk wante li gafam li tax yalla duko nangul lamiy def moy mat'amuhu haram limi lek dafa haram malbasuhu haram limi sol dafa haram wa ghudhiya bil haram ci lo haram lay dundé sun borom né koku mom bu talon loxoy fi ba dewen kenn duko nangul fa anna yusajabu la naka lañ koy nangulé té ndab limu talal ndab lu salté la bu fekente né yow da ngay lek nit di yalwan jox la pot bu salté dang ka nan dama raxay sa pot bi ma dox té def ñam bi sun borom tamit bokoy talal loxo fek bokoy ñaan fek yow yaangi tak mom dula jox kon bokku na ci li tax duñ la nangul sa ñaan moy ngay def bakkar wala ngay dog mbokk bu fekke da ngay dog sa mbokk yi manam ñi nga xamne yalla mo leen boole ci walu mbokk ñi ay julit da nga leena wara topato def silatu rahim manam di jox mbokk gi ci ay ziyara wala ci wax bu rafet wala ci sa alal nga leen di timbali non lañuy doxé mbokk mune lolu bu fekke nak defo ko ba nek qati'u rahim kuy dog mbokk lolu day tax sun borom dula nangul mune bokk na tamit ci lay tax waji bu ñaané duñ ko nangul moy mu ñaan lo xamné manul nek masalan comme niñ ko joxe exemple waji nan allahumma ij'alni nabiyyan yalla def ma yonenté koku mom duñ ko nangul ndax sun borom dogal na né ap yonenté mom manatul am gannaaw yonenté bi alayhi salatu wassalam bi muhammad ibn abdullah kon ku fi ñëwaat ci ginnawam nan yonenté la koku mom yonenté bi wax rek lañuy wax ci mom né mom ahadul kadzabin dafa nek kenn ci fen kat yu magi kon lolu yalla dako dul def motax kuko ñaan tamit doko am kuy ñaan lu impossible doko am ndax te yalla subhanahu wa ta'ala tamit ak and ak man na lepp wante nekul ni lepp lay def ndax bu don lolu ñun ñep nek ay yonenté mune man nga ñaan tamit lo xamanteni manul nek ci nga ñaan ñaari contraire ñaar yo xamanteni waruñ mëna dajé lolu mom sun borom xalal du la ko defal ndax yow nek nga nit ba paré lutax ba paré di ñaan yalla def la malaaka lu yalla du la mësa def malaaka kon nit ñi naan ñom duñ lek du naan leer lañuy dundé lool du dëgg ndax té nit mom ka ñi nga xamné dañoo sellon muy Isa ak yaayam sun borom néna kana ya'kulani ta'am ñom ka dañ daan lekaw ñam kon té ay nit lañuy sell kon nit ki mënul sell ba naan duma lekku ñam ndax té bo né man duma lek leer lay dundé moy man malaaka la bo ñaanon né man malaaka la yalla du la ko may ndax té ñaari naqif muy ñaari konté duñ dajé mëno nek nit né kaalé malaaka dédé mune ku ñaan lu manul nek comme lu ñaari contraire yalla dula ko jox mune masalan tamit so ñaané lo xam manam mune lo tamit muharram luñu aramal la manam nga ñaan lo xane manul nek mune lolu dañ ko aramal waro ko def mune sun borom mi ngi nan ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin ñaan len yalla ngeen toroxlu te ragal ko manam boy ñaan yalla da ngay toroxlu ci kanamu yalla ba pare ragal tamit yalla manam da ngay and xemem teef ak li nga xamne moy ragal sun borom bi mi tag jaami da ne kanu yad'una raghaban wa rahaban wa kanu lana khashin sama jaam yoy nga xamne defal na len xewal ba dig len aljana ñom kat sun ma daan ñaan dañ may ñaan ci xemem xewali yalla yi wa rahaban ak ragal mbugulum yalla ndax ñaare moy and nit ki julit bi pour mu nek julit bu jup teggu ci siratul mustaqim dox bu jup moy da fay bolé ñaari al khawf war raja manam da ngay ragal yalla yaakar yalla mu melni picc mo am ñaari laf picc bu fekente ni ñaari laf yep jubna day naw bu jub way fekke ben laf lam du meuna dem so amul ay laf du dem motax ñaar yep da ko mu dajé moy tadarru ak khufya manam da ngay xemem sun borom lam am ba pare ragal ko nak mu tek ci ne la yuhibbul mu'tadin yalla beggul ñi nga xamne dañuy jalgati moy ñi nga xamne dañuy ñaan di ñaan yalla te and no xemem teef ak li nga xamanteni moy ragal ñaan nak yarhamukallah ñaan nak dafa yaatu ndax te meme julli ñaan la koor ñaan la ak ñaan la soit nga ñaan ci sa lammeñ wala nga ñaan ci sey cieur yow mi nga xamanteni yaangi julli sun borom lamu dik ci julli kat yep jamono ja ngay julli yaang koy ñaan meme boko xol sa lammeñ tamit yow mi aj la sun yonnati alayhi salatu wassalam dik ci aj manam dala koy jox même bu fekke waxo ñaanoko salamagn sax yoonte bi neena kep ko acc te jamono jami acc mom deful dara luñuy téré lam yarfut walam yafsukh deful affaire bakar deful affaire gennu top te manam deful ay jidal di wéranté lorul kenn ci acc gi koku da fay delu kërëm ci acc gi melni biko yaayam juré manam day set wi ci bakar même ci bir acc gi bo ñaanul yalla ne yalla setal ma ci bakar sax bo aje respecte condition yoyu yalla daf la koy defal parce que jëf ji moko laaj kon ñaan moy jaamu yalla ad du'a huwa al ibada ñaan moy jaamu yalla fo jaamu yalla yef ay ñaan lañ mune bokko na ci yit li tax manam duñ la nangul moy ngay ñaan ba pare di fonto borom subhanahu wa ta'ala comme comédien yi nga xam dañu rër niñ koy défé di def say comédie ba pare di ci tuddu turu yalla wala di ci watte mo la né wati tiaxan la ba pare taxaw fa di ñaan mune ko ku koy def mom da fay melni yow yaangi fonto sun borom subhanahu wa ta'ala kon da ngay ñaan dogu ci ñaan gi am xamem fepp te baña fowé ay yalla yu kenn duko fowé mune buntu bi nak dafa deppok tawhid ci ñaari anam mune deppo na tawhid ci walu rububiyya nek gi sun borom nek bur mune ndaxte ki nga xamantene mi ngi ñaan ci bir ñaan gi nga deg gi ci ne mom dal dafa melni dafa yegne dafa am kuy forcer yalla ko xamne man na teye limi joxe wala man na forcer yalla ba yalla joxe lim beugul joxe mune koku mom matalul rububiyya gi ndaxte dafa bok ci li matal rububiyya ak yalla gi moy nek gi nek yalla ak limi def nga yegne la mukriha la nga yegne yalla ken manuko forcer ndaxte man bu fekente ne damay liggey te liggey bi may liggey neexuma wante ma signé contrat bi il faut ma def ko kon dafa am luma forcer moy contrat bi moma forcer par force mu neexma mu neexama neex dina ko def parce que contrat bi ma signé la ki mom liggey bi yit suma ne defal li mu neex mak mu nakare dina ko def parce que liggeyam la yor sun borom nak mom ken superviser wuko ken neppol ci kawam mom moy ñi superviser nit ñi la mukriha lahu kon dafa bok ci nga gëm li matal rububiyya ak yalla gi nek gim nek yalla nga gëm ne la mukriha la te yit mom ken duko laaj lim def lutax nga koy def yow man nga def li ci isinu jaaw nga ñew mu ne la lutax nga def li mais est ce que borom isin bi sañna rek dal ba ñew naan kan lutax nga def li yow do ko def parce que ne mom moy liggeyam sun borom tamit ken duko laaj lim def lutax mu def ko motax mu wax suratul anbiya muné la yusalu amma yaf'al yalla ken duko laaj limi def wahum yusalun wante nit ñi lañuy laaj mo manam mi def fi jinne yek nit ñi lañuy laaj yowmal khiyam li ñi def lutax ñu def ko muné wax bobu tamit nan yalla jéggal ma bula nexé dang ci déggé né waji ci bopam mom dafa bëgga wañi ci ruwo bi nga yalla gi ci benen anam gi moy mu yëg ne yalla dal dafa am lu gëna kawé manam dafa am ay mbir yo xamné dafa kawé ci mom ba su ko neexul xeyna tax man nako def te yalla nak limi def yépp dafa nek ci ciobarem mune lolu soko yëgé yow kon yaangi yaq manam sëngëm da fay def ci gëm gi nga gëm ak ni nga warona jappé yalla tabé gi mu tabé da fay def ndax yalla tabé gi mu tabé dafa dépassé muy def dara fekk lolu neexuko wala mu gëna reuy ci mom ba mu koy def te fekk neexuko mune ñaarël bi moy gannaaw bi nga xamné lolu ding ci yëgné da fay yaq rububiyya gi wante ding ci yëgné tamit yow mi ñaan ni nga gëm ya sa gëm gi nga gëm yalla tamit dafa def mu melni dal yow da nga yëgné yow da nga doylu yalla ba sax bula joxul tamit mom dula wañi dara motax nga nan yalla jéggal ma bula nexé mu né lolu dafa gannaaw bu jëk ba ni mi wañé ci tawhid rububiyya bi nak da fay wañi ci nit ki ci tawhid gi mo doona gëm yalla kon muy tawhidul uluhiyya motax mo né taw mo xam ci uluhiyya gi la bu ne tawhid uluhiyya moy yow li nga wara def sa digënté ak sa borom jaamu gi wala rububiyya gi moy yalla limi def nga gëm ko wétal ko ci lolu gëm ne lu mat la ci lolu wala asma wa sifat ci turu yalla ak melokani mu ne ñetti xaju tawhid yépp buntu bi da ci dugg mu ne motax borom téré bi sax daf ko indi ci buntu bi mu jaglel asma wa sifat ndaxte kitabu tawhid borom téré bi parti bi ñu tollu ni moy parti bi wax ci tawhidullah bi asma'ihi wa sifatati wetal yalla ci ay turam ak ay melokanam ci la indale li nga xamanteni moy buntu bi parce que buntu bi dafa dajale ñetti xaju tawhid yépp motax mu andi ko ci xaj bi le moy ñettelu xaj bi nga xamne yow mono wetal yalla ci ay turam ak melokanam loolu dang ka wetal ci rububiyya gi ak uluhiyya gi mune gannaaw dañu téré nit ki wax allahumma ighfir li in shi'ta yalla jéggal ma bula nexé mune waw dafa ñew ci du'aul istikhara manam comme ni ko yonent bi ñaané ña jangalé ñaanu istikhara di tanalu yalla manam yaangi bëgg dugg ci am mbir ngay tanalu yalla mune dafa ñew ci li nga xamné moy ñaan bi wax bi nga xamné yow di nga ko wax nan yalla bu fekente ne xam nga ne mbir mi mo gën ci man ci sama diiné ak sama dundu ak lu mujj ci samay mbir nang mako defal yombalal mako defal ma ci barke bu fekkee tane xam nga ne nak mbir mi gënul ci sama diine gënul ci sama dundu gënul ci li mujju samay mbir nak ma wëlbati ci mbir mi wëlbati mbir mi ci man té nga doppalé ma yew wa fam nek té nga gëreemal ma loolu ñaan gi non la ñëwé masalan yow yaangi bëgg tak soxna waane gëna yow xamoo ndax li mo gën ci yow mbir nak yoonent bi jangal ak ñaan mën la ñaan gi dang koy ñaan nga ne yalla bu fekke soxna si may tak mo gën sama diiné ak sama dundu bul wax mo gën sama aduna kessé wante ñaar ngay bolé sama diiné ak sama dundu ak sama mujjuk mbir nang ma ci nang mako barkélal manam nang ko dobal mu am nga yombalal mako ba pare nga defal ma ci barké wante bu fekente ne xam nga nak ne tak gi may tak soxna ci gënul ci man manam gënul sama diiné gënul sama dundu gënul ci li mujju sama mbir tamit nang ma wëlbati soxna ci soxna tamit nga wëlbati ko ci man ba ñun ñaar ñu baña cheikh saydi té nga nak deppalé ma fay yiw wa nek té nga gëreem lo mako ñaan gi non la ñëwé mune li bokol ak liñ la téré nak té feulé dañ la né bul wax yalla défal ma li bu la nexé wante yow fi da nga né yalla défal bu féké xam nga né mo gën ci man nak mako défal yow ajo ko ci cioba rek yalla gi wante da nga né défal ma li bu féké xam nga né mo gën ci man waxo défal ma li bu la nexé kon mune bokul mune ñëw na ci benen hadith tamit yonent bi ci hadith bobu da fay wax ne allahumma ahyini ma kanat hayat khayran li wa tawaffani idha kanat wafat khayran li wa alaykum assalam wa rahmatullah mune ñëw na ci hadith yo yonent bi alayhi assalam mune nit ki bu fekente ne dem na dal ba aduna bi xamul ndax mom mu dess fi ak mu ñak fe dess mo gën ci mom buma ñaan yalla jëlé ko fi mais dafa nan yalla bu fekente ne xam nga ne dunda gën ci man dundal ma bu fekke xam nga ne ma joggé fi mo gën ci man nga jëlé ma fi mune bi tamit man nañ ko wax ndax té bi ni nga aja ñaan gi ajo ko ci cioware néwo yalla jëlé ma fi bula nexé dundal ma bula nexé mais da nga ne bu fekke xam nga ne dunda gën ci man defal mako bu fekke xam nga ne ma faatu mo gën ci man fatma masalan nit ki am def febarna sonu na lol docteur yi sax xol nañ ko xam nañ ni kiral xeyna febar pour mu wër dana jafé légi nak fofu warul ñaan né yalla jëlima fi mais dafa wax dafa waraw ñaan né yalla ah li ma nek dey bu fekente ne ma dund mo gën dundal ma bu fekente ne ma faatu mo gën fatma mu ne lolou ngay ñaan wante bul wax yalla dundal ma bula nexé ray ma bula nexé mu ne kon dal lolou man nga ko wax wante bokul ak li yonata al salam téré mu indi fi tamit ben léral mu ne yenn borom xaxam yi dañoo ci ngay ñaanal ci nan kan yalla na fi yalla bayyi wala yalla yalla guddal safan mune lolu yenn borom xam dañ ko sit nenañ nit ki woro ñori nan kon yalla yalla guddal safan ndax xamoo ndax mu gudd fanam mo gën ci mom wala det nit ki warul ñaan gudd fan kesse wante da ngay ñaan gudd fan ci top yalla mo tax borom xam mi ne gudd fan xamoo ndax mo gën ci mom wala det kon neel ne o le nga nan kon atala allah baqa'ak yalla na la fi yalla comme ni nan yalla na fi yag wala yalla na yalla yok saw fan mune bu ko wax rek yem ci mais da nga nan yalla yok safan ci top yalla kon fofu la ñaan gi di maté ndax te xamoo ndax yokku fanam mo gën ci mom wala det mais da nga nan atala allah baqa'aka ala ta'atihi wa ma shbaha dhalik hatta yakuna ad-du'a khayran bi kulli hal mune da nga nan yalla yok safan ci top yalla ndax yeen te bi neena khayrukum man tala umruhu wa hasuna 'amalu ki gën ci nit ñi moy ko xamne fanam gudduna yamu ci de waye jëfum rafet safan bu guddé sa jëf rafet ya gën ci nit bok nga ci nit ñi ci gën kon yow boy ñaan sax da nga nan yalla guddalal sama fan ci jëf ju rafet kon lolu ay ñaan la yo xamne janna bayyi xel mune bo ñaané lolu né nit ki yalla na la fi yalla bayyi tek ko nak ci nga jëf ju baax nga nekk fi di jëf ju baax ak ko façon wax yu mel nonu mune ci la ñaan gi di am yiw nga xamne ñaan gi mom lim ëmbul yiw la mune lim la wax fi ci hadithu istikhara bi nga xam da ngay tanlo yalla ne yalla li bu gëne ci man defal mako ak wax bi nit ki di wax nan yalla dundal ma bu fekke dund mo gën ci man mune lolu opposé wul ak hadith bi ñu jang ndax te bokku ñu ndax hadith bi ñu te ñu jang ni mu te yonente bi téré la nga wax ko moy lim la téré moy nga ne yalla jéggal ma bu la nexé mais da nga nan yalla jéggal ma te dogu ci ñaan gi boy ñaan tamit soxla ci aduna muy soxla aduna kesse dang ci bolé né yalla li bu gëné ci man yalla nang mako défal bu gënul ci man nak yalla nang ma wëlbati lu gën ci man ndax té aduna bi xéewal yi fi nek xamoo ndax mo gën ci yow wala dét mune ci gatal dal lolou moy li nga xamanteni mom la andi won ci buntu bi bodé li nga xamné moy masail yi nak liñ ci jotono wax man nañ ci doylu wal dal ibn usaymin wax yu am solo yi la wax ci li nga xamanteni moy buntu bi nga xamanteni bonum téré daf ko andi indale ko ci tawhidul asma wa sifat ci buntu bi nga xamné ci lay jangalé wétal gi ñu wara wétal yalla ci ay turam ak ay melokanam parce que buntu bi dafa laalalé tawhidu rububiyya laala tafi uluhiyya laala tafi asma wa sifat gannaaw ci tambali buntu bi jangal na la li jëm ci walu rububiyya jangal li jëm ci walu uluhiyya téré bi di wajeex mu jégalé ko tafi asma wa sifat motax mu andi ci buntu bi pour nga gën ko mëna dégg kon daal liñ ciy dégg moy wax bi nit ki di wax nan yalla jéggal ma bula nexé yalla yërëm ma bula nexé yalla gindima bula nexé mo xam da nga né in shi'ta wala in aratta yépp mu né dañ ko téré ndax té bula nexé arab man na wax in shi'ta comme man na wax in aratta yob moy fekete ne sob nala mune yoyep manam luñu téré la wante dal comme niko yenté ak sam jangalé mune nanga dogu ci ñaan gi nanga reyel sa xémem tépp lan motax inna allaha la mukriha la yalla amul kenn ku koy forcer inna allaha la yata'adamu shay'ata yalla dara mënul reey ci kawam lo xamanteni mom lay def la non da so parce que non na def لا أعرف هذا هو هنا لأننا نفعل درس وبعد ذلك نروح. كون دال في خلاصة بني كونكلير دي تنك وحبي موي بنتي بدا لين تي ديغي موي سن بور سبحانه وتعالى نيت كي دا فو رغم ني دارا تووكو يالا ربوبيه غي داف تي مات لي مي داف سي تيووالم لا كاي ديفه امول كين كوكاي فورسي té dara royul ci momit yow mi ñaan tamit nga gëm né manam da nga soxlaal yalla mo tax nga koy ñaan nga yëk soxol né da nga soxlaal yalla lool tamit feñ ci sey manam kalimat yi ngay génné manam boy ñaan bu ne yalla xamna la nek sama xol rek kon luma wax bax na dé même baat yi ngay wax tamit daf tay am solo walillahil asmaul husna fad'uhu biha yalla amna tur yu rafet yi boy ñaan yalla nang ka ñaan ci tur yu rafet yoyu kon tur yu rafet yi moy yan moy ñew ci alquran yeen ci bi jangale ko wante bul jël tour bo xamne xamoo lu ni tekki ndax yeen tour yi jinne la yo xamanteni man nga ko wax te fek yaangi dug ci bokale te xamoko lool nak jibal kat ñokoy jangalé kon dal loolu moy li nga xamul lu deg wax ci buntu bi yaanu yalla boolu ci nga xamne dañuy deg wax jël la sa gëna rafet subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullah.